трохнеш те го за мен и има шансове безброй. Но сърце Рухнеш те го за мен и има шансове безброй. Но сърце